شنوندگان عزیزم، در این برنامه آقای حسن کسائی به دنباله صحبت خود درباره دستگاه ماهور ادامه میده. توجه فرمایید. در برنامه گذشته بنده عرض کردم که قسمت‌هایی از ماهور را میزنم و میخونم از نظر اینکه تیکه‌ها را برای شنونده‌ها توضیح داده باشم و همونطوری که عرض کردم من صدا ندارم، نخواستم آواز بخونم و اینکه نی نزدم برای اینکه بایستی که تیکه ها رو بخونم، شعر بخونم و بایستی با ستار همراهی بکنم و الا خب نی منو که زیاد شنیدید، حاضرم هستم بزنم، اما اینجا عذر میخوام از اینکه نمیتونم دو تا کار رو بکنم که هم بخونم هم با نی بزنم، هر دو با نفس من خسته میشم. یه مقداری هم بایستی که با مغزم کار دارم از نظر تیکه ها، اجازه میفرمایید. ماهور را بنده تا اینجا زدم که ماهور را زدیم و بعدش از ماهور نیریز زدیم و گشایش و پس ماهور و شکسته و بعد از شکسته یه تیکه‌ای در شکسته زدیم به نام بوسلیک و بعد دلکش و بعد از دلکش قسمت شهرآشوب یا به قولی قلچه و بعد رضوی که در شور هم میزنن و بعد راک و بعد از راک قسمت سپهر و بعد نوروز عرب و مجددن فرود اومدیم پس ماهور و اومدیم به سردستگاه یعنی ماهور. حالا قسمت آذربایجانی. حافظ خلوت نشین، دوش به میخانه شد، از سر پیمون گذشت، بر سر پیمان شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد. اینجا قسمت پس ماهور در همون آذربایجانی. مرغ بچه می گذشت، راه زن دین و دل، با هم بود آشنا، از همه بیگانه شد، با هم بود آشنا و از همه بیگانه شد. اینجا شکسته باز همون آذربایجانی است که در تمام تیکه های دستگاه دور میزنه. گریه شام و سحر، شکر که زایه نگشت. گریه شام و سحر اوج شکسته، گریه شام و سحر شکر چه زایه نگشت. قطره باران ما گوهر یک دانه شد، قطره باران ما گوهر یک دانه شد. دلکش آذربایجان، که هر کجا بچه یه گنجش چه اول توضیح داده بودم، حالا گریه شام و سحر شکر که زنگه نگشت. اینجا قبلا هم بایستی عرض می کردم، پوزش می خوام، موسیقی گسترش زیادی داره و فرار. گاهی انسان چون من آمادگی قبلی نداشتم بعضی تیکه ها رو فراموش کردم. حالا عرض می کنم که در همین رضوی اشاره ای هست که بهش می دن روح الارواح، که همون قسمتی است که اذان باش می گویند. تیکه ها رو دور میزنه و با این وزن مخصوص که همون حافظ خلوتشون دوش به میخانه شد، تا هر جایی که هر تیکه ای از دستگاه باشه، البته جاهایی که بشه یه تیکه های هست فرض فرمه مثل زنگوله، تو زنگوله نمیشه، چیز ضربیه، نمیشه این تیکه دیگه بود. اون جاهایی که امکان داشته باشه این تیکه آذربایجانی دور میزنه تا برگرده به و باز عراق را عراق و فارس گرفتی به فال خوش حافظ. اما البته یه تیکه اول عراق هست باز به نام نهیب. مثلا آخرم که جانب اهل وفا نگه داردم آنم، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حالا ساقی نامه و صوفی نامه که در همایون زده میشه، در ماهور هم زده میشه. صوفی نامه به قول فرنگی، مآبها و ساسهای فرنگی که میزنن، مدلسیونه، یعنی از یه پردهی به یه پردهی که به گوش خارج میاد میرن، و این کار رو در قدیم کردن و از ساقی نامه رفتن به صوفی نامه. از چه گوشتن؟ صوفی نامه. باز حالا یکی یه مرتبه که تکرار نشه. اینجا البته باز ساقی نامه در تمام دستگاه گردش میکنه که Thank you. قسمت دیگری از ماهور را که بنده به خاطر میارم قسمتی است به نام جغتایی که گویایی که از شعرهای به نام دوران قدیم باشد. که در تمام دستگاه گردش داره. من هر شراب میخورم به بانگ کوس میخورم، پیاله های دهمنی علر روز میخورم، پیاله های دهمنی علر روز میخورم. البته یه در تمام دستگاه زدنش کسل کننده بود و باز همون تیکه هایی که قبلا زدن همون اندازه که به قول معروف گفت انگوش نمک خروار نمک، یه قسمت وقتی زده شد یه در گردشش در بقیه دستگاه پیداست. حالا مثنوی ماهور رو هم بزنیم و این قسمت را با اجازتون ختمش بکنیم. البته ادعایی ندارم از اینکه تمام دستگاه ماهور را زده باشم و ممکن است خیلی تیکه ها را جا گذاشته باشم، ولی گفت که برگ سبزی است تحوه درویش چی خوند بی‌نوا همین دارد. بشنو از نی چون حکایت می و از جدائی شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببرید و از نفیرم مرد و زم نولیت سین خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق تو هر کسی کو دورمون از اصل خیش روزگاری باز جوید و اصل خیش نی حدیث راه پر خون می کند دلکش قصه های عشق مجنون می کند همچون ای جفتی یمشتاقی که دید عاشقم من بر فن دیوانگی سیرم فرهن و فرزانگی عشقهایی که از پی رنجی بود عشق نبود آقبت ننجی بود عشق نبود آقبت ننجی بود Thank you. انتظار از شنوندگان محترم که وقتشون را صرف کردند و گوش دادند این بود اطلاعات بنده در باره دستگاه ماهور.